فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعند جيسيال كسر دوادا برنامج كروح وريس يدعي عدد الفرقان أو حلي دانو كلاد جيستان عاونا وحدكم قليسان إذا مدى مجاهدين تأل شباب أو دقال علوس يدقين كقاضي حرومو إذا مدى جبلان أي كليهين دولات ككسمايو ولاية مدوك أو دورو أسوق جبجبيسي إذا مدى جبهة ولاية إسلامي جاه أي مدوك dadka alfurqaan ka dhageysta baraha bulshada oo ka hadlay aragtidooda ku aadan barnaamij idaacadda ay ka diyaarisay fisqiga iyo fasahaadka ka jira Muqdisho. Muassasada Al-Kataib oo baahin doonta filim xiiso leh, kaas oo goos gooskiisa lagu baahiyay baraha internetka. Aqoonyahan Ibnu Muflix oo si cilmiyeysan ula hadlay dadka taageersan dowladda federaalka iyo ciyaal weero isdaaraadkii Al-Kataib ay ka soo saartay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay Janaay Cabdalla iyo Bariiro oo laga daawaday degmada Salagleh ee wilaayada Jubbooyinka. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan. Waa mar kaliya ruuxa. Waa habeenimo Khamiis ah 24-ka bisha Shacbaan sanadka 1404 hijriga. Kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa oo faahfaahsan. Ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay maanta dagaal culus ku qaadeen fariisima askarta Jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo. Dagaalka koobaad ayaa ka dhacay halka loo yaqaano labada ee dhacday duleedka Kismaayo. Sidoo kale mujaahidiinta waxa ay madaafiic culus ku garaaceen xerada ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Buula Gaduud ee duleedka magaalada Kismaayo. Dhaawac waa laba askari hal gaari oo xerada dhexyiilayna waxaa la xaqiijiyay in waxyeelo ay soo gaartay. Geeska kale baay ciidamada mujaahidiinta waxa ay dagaal culus maanta ku qaadeen kontrool askarta dowladda federaalka ay ka ilaalinayeen xerada askarta xabashida Itoobiya ee degmada Diinsoor. Dagaalka ayaa markii dambe ku sii fiday ilaa xerada Itoobiyaanka. Saddex askari oo Itoobiyaan ah iyo askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. ويه مؤسسة الكتائب قرب كور باهينيات اي حركة مجاهدين تأل شباب اياه بلان قادي ان دوان اي باهين دونتو فيلم اد وحيسة بدان كاس او سعون ايه صدون يتضبط دقيقو غوس غوس كا فيلم كا اياه لغو باهي براها انترنت كا وحانا موقان ايه ان فيلم كان اياه تحان ايه دو قيبت كوبادنا لبلان قادي غوس غوس كا فيلم كانا وحاقود عاي سيدتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلين من حركة الشباب. الشباب كمين أورغانيزاسيون تيروريست. خوارج تاع الشباب. دقالك ورباهينتا طبعا بانتنا لقى ما صوتكتو. دقالك ورباهينتا طبعا بانتنا لقى ما صوتكتو. احنا نكرا صوماليا دون نص ساعة بي بي سي الغو كميستا. ان شاء الله فيلم كاسي مركلة باهينة ودقيسة دونتان. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وتخيب هوري برنامج كروحة ايان طلاب سنينا اخو يهان ابن مفلح اياه سيحك مديسان ولهدلي ضدك تاقيرسان دولد فدرالك استغو جيسك كلاك هدلي حالك اي كيمادين عيال ويرو ايان قدب كده هدان كوهر ايوب سيد الوكسون يهي حسن شيخ waxaan u maleynayaa wax yar baa uga dhiman hada sanadkii waxaan bil gaareynin ama hadoo badato bil ah ayaa uga dhiman baan u maleynayaa sanadkii ama bil yaa ama la bilood baan dhaho waayo bishanad 15-keeda baa la doortay waxaan maayaa bisha 4-aad ta kalantana caaw waxay maraysaa 15 adoo bil baa uga dhiman la bilood baa uga dhiman isku darf isku daro 15ka bilood uu joogay meesha uu odayga ka ahaa wakii ciilamiyeen oo dal qaadayo kuna qaadahayo xarumaha iyo gobolada iyo degmooyinka iyo magaalooyinka iyo wadanka iyo gobollada ay maamulaan dhalinyarada mujaahidiinta ay maamulaan waxa uu dabar ku qaaday xamlo uu ku ciilaamiyey xamladaasoo natiijadeedii maanta iyo meesha ay maraysana aan u jeedoon arkayno. Waxaan rabaa marka inaan tasawuro oo keliya nimanka dowladda sheegan haya iyo dadka ku kadsoon ee aaminsan inay dowladi jirto inay u baahan yihiin inay indhahooda furaan. Cabdullaahi Yuusuf waqtigii la doortay laga soo bilaabo ilaa yowmina haada markii la isku kiciyo la isku daro waa 20 sano wax yar dhiman baan u maleynayaa 2014 baan u maleynayaa Cabdullaahi Yuusuf wixii la doortay ilaa iyo hadda markii la isku daro waa 20 sano wax naflankan waa dhiman 20-kaas sano ee laleeyahay dowlad baa jirtay iyo dowlad baa joogtay laleeyahay ama 20 sano ku dhowaadkaasi waa in la isweydiiyaa fiican dowladda la sheegaya xaggay joogtay xaggay ka talisaa maxay qabataa maxaa sirfisay leedahay ama ummadda maxalliga ay sheegay ay ku soo celisay maxaa soo kordhisay ma dhib baa laga dhaxlay mise dheef baa laga dhaxlay in la isweydiiyaa muhiim ah. Sababta keenaysa inaan arrintan aan tacliiqiyan waxaa weeye dib baad ka fahmi doontaan oo ciidamadeeda iyo waxay yihiin iyo say u jabahayaan iyo waxa ku dhacahaya yaa sabab aan inaan idaa marka hore tacliiqiyo kadibna aan ciidamadeeda hoos ugu soo dego. Cabdullaahi Yuusuf ninka la yiraahdo Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Sheekh oo mar labaad ah 5 madaxweyne 5 jeer 5 kursi 5 kursi intii la isku bedelahay ee lagu daadanhayay nimankan horta dhalinyarada way soo taagnaayeen dagaalna way wadeen. Waxaa dadka marka aan ujeedadan usoo qaani ay ka mid tahay in lagu fahmo dadkan ka soo horjeeda halganka ama waxaan dowladda sheegan hayaa qalbiga maxaa dhici ka taageersan daba socda inay isweydiiyaan 20 sano haddii aan wax maanta la taaban karo ama ma muuqda aan meesha oolin haddii waxaan dhib mooyeen waxaan dheef dhib mooyeen dheef aan laga dhaxlin ayna muuqanish looga dhaxlaana aysan muuqanin war ma munaasaba in nimankan la sii taageero wax munaasaba oo qof caqli leh oo nimankan sii daba socdo miya. Nimankan marka asalkeeda meesha lagu aasaaseyna waan ogsooneyn tii burburtay militari markay dhacday kadib carta ugu horreysay oon filahayaa waan ogeyn Cabdiqaasir iyo wuxuu ku dambeeyey Cabdullaahi Yuusuf Doofaarey meesha doofaarka badnaa xarunta doofaarka lagu xareeyey ee Nairobi agteeda ahayd wixii ka dambeeyey waxaa wariyay teendada Fasonia weerarku iyo maxaalihii shariisha dagaalka halkaas ay kaga jireen ilaa tan maanta taagan wax soo socda oo soo muuqda oo maanta qof bini aadam uu dhihi karo waa meeshan dowladda ka socoto meesha kama jirto. Aanu soo daadaga marka haddii wixii dowladda ku sheegay ay nooc yihiin oo 30 km aysan gaari karin oo 20 km aysan gaari karin oo amnigii dadka aysan sugi karin oo cid kale iska wadaay ciyaal weerasa karaad oo yaryar oo ciyaal inta la soo qabto u baahan in la xawdiyo la xanuujiyo u baahan ama waxba ka qaban karin dowladnimada maanta la sheegay dadka maanta dowladdan haysanaa le meesha aanu ka fikirayn maanan garan wali way dhiman tahay. Taas waa masalo. Masalada labaad wixii ay dowlad marka la sheego dowladdu waxay ka koobantaa kow waa dhul in la helo laba dhulka la helay waa in la helo dad camiro oo ku nool dadkaas markii la yeeyo dhulka la isticmaalo labada la buuxiyana waa in la helo xukuumad maamusha dadka ayaga ayaa dad maamula oo dadka ayaga ah maxaa la ilaahay sheegay maareeya waa in la helo oo dawladda saddexna waa in la helo afar waxa weeye waa in la helo wixii lagu dhaqeynaa dadka ayaga ah afarta markii la helo horta waa horta wadan afartaas ayaa saldhig u ah dadna waan haysanaa dalla waan haysanaa laakiin dowladna ma haysano din iyo sharci lagu maamulana ma haysano. Waxaan ka hadlayaa markii xukuumadda dadkan sheega ku nanka sheegay inay dowladda sheegay markii laga hadlayay ka hadlayna sharci waan haysanaa ilaahay weel wadka kii soo dejiyay samadku ku soo dejiyay ugu qiyaan badan waan haysanaa. Waxaan ka hadlayaa waxaan maanta sharci sheegay dowladdu waxaan sheegay waxay sheegan hayaan ay leeyihiin waxaan sharci haysanaa waan ka hadlayaa dowladdu markii la helo waa in la helo dowladdaasi adimo ay ku taagan tahay adimadaas saddex qodob baa ugu macquulsan waa militariga iyo sirdoonka iyo booliska saddexda qolo ayaa ugu macquulsan aasaaska dawladda ku taagan tahay tiirarka dawladda ay ku taagan tahay waa saddexda dhib waa military oo waa difaac wadan iyo haduu weerar galayaba waa dadka weerarka iyo difaaca u qaabilsan wadanka inay difaacaan rabo waa military waa sirdoon oo cid walba wadanka cid ku soo duuleysa ama cid u imaaneysa ama soo weerareysa waa inuu xuqteeda heli karo oo soo gudbin karo lagana sii gaashaan karo waa qolada labaad. Qolada saddexaadna waa booliska oo waxaa loogu talagalay shacabka wadanka ku nool ee gudihiisa ku nool in ay iyagu ay maxaa la yiraahay ay amnigooda iyo nabadgelyadooda iyo kala cilintooda iyo xabsi geyntooda iyo kiida darar sameeya in la maxaa la xanuujiyo iyo waa in la helaa inta waxa soo raacan waa maxaakimta oo dadka ayaga dambiyada galay xukumeysa hadii marka la magacaabay military la magacaabay iyo hadii boolis la magacaabay iyo hadii la magacaabay sirdoonba maanta waxaan dawladda sheeganayaa xaqiiqda jooga waa meel waa nothing waa finish waa ever meel ay ka joogaan ma jirto zero zero ay taagan yihiin military baa la yidhi oo ciidanka ay ku dhaartaan ee madaxa ay u taagan waa ciidanka danab la baxay ee maraykanku soo tababaray soomaaliduna ay bangaraft u taqaano nimankii noocaas ahaa radatiib ku dhacday waataan isla ogeyn iyadoo maxaa la yidhaahdaa ee galcataan waa ku dhacday in haddana loo sii raaciyay meesha dhihi jiray janaay cabdallana waa mid labaad oo iyadana tusinaysa tabardaradooda ducfigooda waa kuwa ugu awooda badnaa ay ku dheeranhayeen kuwa xagga aga dhihi hadda waa aanu isla aragno waxay yihiin waxaa kuu soo kuwa sirdoonka ahaa ayagii laftoodaba isgowracay oo kala dhammaan la waxba kiraan taxaliil baa la diray iyo calaa geel qaaday iyo hebel baa hebel gowracay iyo hebel baa hebel kan yeelay iyo hebel baa hebel kan yeelay ayaga oo kala dhammaan la muqdisho dhaafilay muqdisho lafteeda ammaankada sugi laa yihiin sirdoon ay dibad ka keenaan ama ay mujaahidiin ka keenaan xag goor baa la gaarahayaa ayaguna waxa weeyaan waa taxta sifir xaggaa iska dhigayuna xanaf loo haystaan ma jirto kuwa booliska baa kuusoo hadhay booliska loogu talagalay ammaanka magaalada inuu sugo dadka abdarada ee saqajaanooda wada ama waxadhaya ama wax jabsanhaya ama wax kufsanhaya inay dhaha ku dhuftaada rabayna ciyaar weero afar wiil ay ka ayay maxaa leed ii sheegay wax ka qaban laayeen halka wax kaaga soo baxaysa waxa dowlad la yidhaahdo oo meesha ka jirta ay ma jirtee ummaddayaan la waalin taas waxaa noo gudbaya qolada dowladda sheeganaysa iyo waxay yihiin iyo ciidankooda iyo dacafkiisa tabaryeelidooda talabaada ay raacda waxaa weeye ciyaal weero sida waxaan umahay dadka badankood inaysan ogeyn muqdisho bay kaga baraarugeen ciyaal weero waxay yihiin horta aasaaska ciyaal weero waxaa lagu aasaasay nairobi asalkii horeento nimaan la dhihi jiray mungiki la dhihi jiray oo kinyaan ahaa oo madow ahaa kuukuyana u badnaa nimankaas horta nimanka aasaasay aasaaskoodana wuxuu ahaa labadii kun iyo toddobadii ayuu ahaa way soo tadawureen oo marka hore mungiki bay ahaayeen kuwa soomaaliya la shaqaysanayay muqaxyaha soomaaliya islii bay dhici jireen iyagoo kuwan soomaaliya soo ilaalinhayaan meelaha muqaxyaha ay leeyihiin maxaa dhihi jiray custom kale ama suuqa leh ama waxyaa waaweyn intay usoo ilaaliyaan ay farta ugu fiiqaan bay kuwa madowaana dhici jireen wax ka dhacaan waxay ka siin jireen kolkii dambe ciyaal waa nimanka la baxay super power la baxay bay noqdeen kuwii soomaalida ahaa way soo tadawureen way soo bateen ilaa la gaadhay magaalada xaafadda islii iyo eriyadeeda in masaajidda salaada cishaa iyo salaada suxa lagu tukan waayo in duhurkii la isbaadho in qof dhaqaaqa la waayo magaca super power bay la baxeen gurubyay noqdeen qaarba qaar bay madax u ahaayeen mar ayaa isku duuri jiray mar dadka ku duuri jireen ayagoo dhibaato ba'an lagu qabo dadkiina ay aad iyo aad ugu baaba'een ayaa waxaa dhacday nin hadda qoladan kenyaata ee kenya ku jirta soomaali kenyaanka ee soomaalida ee ciidanka kenya ku jira oo cabdimaxamed rashiid la yidhahdo oo maxkamad maandad ku socotay ninka asagaa in loo xilsaaray hawshan iyada dhagta inuu ka saaray ninkaasi meydkoodina uu meel walba dhigay qaarkoodna la arkahay oo social media lasoo gelinahay iyagoo maxaa dhihi jiray uu sigaa ku dulcabahay madaxa social media lasoo dhigahay nimankii noocaas ahaa marka way kala firxadeen qaar waxaa loo ceyriyay xaggaa soo afrika waalidka oo la cararay qaar kalenta meesha baa lagu dilay waqooyi kenyadaas qayb kale gaars iyo mandheera iyo wajeer iyo dhinacaasay u carareen oo xaggaasay joogaan oo ilaa haddaba ay dhibaato ka wadaan inkastoo dhibaatada badnayd islii oo kale aysan ahayn ay ka wadaan qaarna soomaaliya ku noqdeen oo badankood intay ahayeen siday u badnaayeen soomaaliya ku noqdeen nimankii marka la dhihi jiray asalkoodi mungiki nimankay tababareen kadib noqday super power kadibna noqday ciyaal weero ayaa hadda muqdisho haysta horta nimankasta haloo taarikhdooda haloola socdo haloo ogaado ciyaal weero waa farac ka farcamay super power super power waa farac ka farcamay mungiki oo ciidan niman soomaali kenyaati oo tuuga ahaayeen oo dadka lalayn jiray iyagoona la layn jiray nimanka tuugada kukuyada niman faleyskood la dhihi jiray hadda la baabiyey oo kenya ka jiri jiray oo faleyskood la dhihi jiray nimankaasaa maxaa la yidhahdaa ii sheegay layn jira ayaga marka ciyaal weero tusaas ha loo fahmo ciyaal weero marka maxay yihiin ciyaal weero waa ciyaal sarqaansan oo wareersan oo daroogo ay jirkoodu ka badatay oo qaarkood markaad aragtay aad moodeed inay waalan yihiin iyo miiqaan baad moodeen waxay leeyihiin rag iyo dumar labadaba way leeyihiin saan kenya ku ogaan jiray muqdisona ay ka jirta xogta saan ku hayay muqdisona ka jirto way leeyihiin ciyaal weero marka waa ciyaal arxan laawayaal ah dhibaatooyin aad u tira badan ka geystaan kuwan hadda ciyaal weerada muqdisho ka baxeen waaba kasii daran yihiinba oo lamarayba samaysteen waxba sidan qofka in loo fiiriyaba bug loo fiiriyo wuxuu ku qoran yahay oo la dhaho lamarkaasa kuusoo baxo xukun lagu fuliyo kuwa waxay ku dhaheen wadanta ay qabtaan iskufsadii iyo isfuulamaba aysan dhahaynine ayagu waxaa haysan bay kaa qaadan jireen kuwana ka mujrimsan oo kaandhi badan alxamdulilaah xarakadu maalinkay iclaamisay ilaa yowmina hada waxaan u malaynhayaa jab iyo burbur يا عرر يا فيكتال باخذ نا وكان عايم وين عاد وحوي وتبرع هذا إسكيم علينا كنا الرئيس كعلينا كنا المهر رجل وح أنت على جه مدة كومن أيد يلا كوس أفترت إنه يمكن دورو دشيء جان هينا حبك القوم وين أنت عصو مسلمين أيد بات أوجستين dhegeystayaasha alfurqaan ee kala socda baraha internetka ayaa waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan barnaamij idaacadda alfurqaan ay ka diyaarisay fasaxiga iyo fasahaadka ka jira magaalada muqdisho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaal, waxaan dhihi lahaa barnaamijkan midka ku xiga fakriyan waxa ay ila tahay in laga dhigo qaadka inaan ka hadalno. Qaadku dalka dhibaato badan ayuu ku hayaa, daroogada qaybta ugu daran ayuuna ka mid yahay. Waa waxyaalaha markii la yiraahdo khamri ahaan ummadda ugu dhibaatada badan. Tuug wax ma dhaco, haweenay ma zinaysato, maaragtay kharibaad kama dhacdo magaalada ilaa qof kasta asaga unbuu doonaya u raadinaya. Qur'aanka Kariimka marxalad badan uu soo maray markii khamrada la xarimayay. Ugu dambaystii Allaah suuratul maa'ida waa tii uu lahaa innama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shaytaan fajtanibuu. Waxaad dareemi kartaa qaadku dhibaatada uu ku hayo. Qodobka labaad oon jeclaalaha isagana in laga hadlo waxay ila tahay in laga dhigo fakarkayga iskuulaadka uniformka gabdhaha loo geliyo muddo badan aan ka hadalnay. Runtii dhibaato badan ayuu bulshada muslimiinta ku hayaa. Waa uniform aad u jilicsan oo kii sharcada islaamku ay tidhi hala qaato aan ahayn. Dhibaato badan ayuu ku hayaa, taasna in laga hadlo aad ayaan u soo dhoweynayaa. Waa mahadsan tihiin wa jazaakum ullahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Waa idin salaamaa dhammaan idaacadda Alfurqaan, harwadanadeeda, wariyayaasheeda iyo hagayaasha barnaamijka looga hadlayay daroogada. Jazaakum ullahu khayr, aad baan idin salaamayaa. Ra'yi ahaan anigu haddaan ka dhiibto barnaamijka daroogadu waa barnaamij aad iyo aada loo baahnaa oo ahayd mar hore in looga hadlo, laakiin hadda unbay qadarta Rabbi subxaanahu wa tacaala dhacday in laga hadlo. Barnaamijkaasi wuu mudnaa in laga hadlo, in wax lagu daro oo la yiraahdo war sidee aad u aragtaan aada bay u fiicneed sidaad u asiibteenba. Aniga ra'yiga qaba waxay tahay daroogada waa laga hadlay majaalkeedii, amaradii la dhiibay jaakum allahu khayr xarakadu ay dhiibtayna waa aragnay oo weliba qaybo ka mid ah hadda magaalada Muqdisho way ka hirgaleen. Ogow daroogadu markaan wax ku daro qaabkii mataqaana u wajahday mataqaana xarakadu waa okay, laakiin waxay isaga baahan tahay naashnaashin iyo falanqayn iyo mar walbaba in uu noqdo barnaamij joogto ah oo looga warqabo la yiraahdo bal magaaladii maxaa ka cusboonaaday sidee wax la dareemayaa iyo adi kolley in la yiraahdo aad bay u fiican tahay. Aniga marka waxaan dhihi lahaa amarkaasi wuu dhaqan galay, wuu hirgalay, walow ay jiraan weli xeeladaysi iyo isqarqarin iyo mataqaanaa weli wuu jiraa oo waa laga dareemayaa isticmaalkii iyo magaalada sida qaabkeedii weli waa la dareemayaa way jiraan. Iyadoo ay cabsi badani soo wajahday dadkii ahalka u ahaa daroogada iyo dadkii cunaayay iyo dadkii gadaayay intaba, laakiin xarakadu inta alaha barakeeyo dad baa soo dejiya daroogada oo u ah arkaan u ah waxaan jeclaan lahaa aniga ra'yiga ku daray waxay ahayd arkaanta hala aado, sababtoo ah arkaanta haddaysan jirin ragga daroogada keeno ama abuuro oo beeraha ku abuuro kasoo gooyo ama soo dejiyo haddaan xididada loo suubin daroogadii iyo weli way jirtaa. Waxaa hadda un inta badan waa meelihii sandaqadihii iyo miisaskii iyo lagu gadgadaayay oo kala waaye. Tusaale waxaan soo maray galabtadan waxaan soo maray meesha la yiraahdo iskoyska Tawfiiq baan soo maray, marka dhowr meelood oo lagu gadi jiray horta meelihii albaabada way xiran yihiin, laakiin waxaa furan oo weli mataqaanaa yaallo isgoysyada yaallo miisaskii lagu gadaayay sida taabuuga, xashiishka, sigaarka, waxaasoo dhan miisaskii lagu gadi jiray oo ragga dad ay haystaan way jiraan oo weli mataqaana iyagu macnaha laga yaabo inay isleeyihiin adinku focuska idinma saarno oo dadka wax loo digaayo la cayrinayo oo ma helin kulli badeecooyin iyo waxbay gadaan way ku hoos qariyaan meelo badan miis kasta oo yaalo oo sigaar lagu gado ama tubaako lagu gado waa lagu gadaa oo magaalada dhan buu u qaybsan yahay isgoysyadana wuu yaalaa suuqyada dhexdoodana wuu yaalaa marka jasaakumullahu khayr awalba dadkii u qumay barnaamijkan oo fuliyeyna waa u ducaynaynaa inta dambe barnaamijta ka sameeyeena intoo kale waa u ducaynaynaa insha allah jasaakumullahu khayr anaguna dee wixii kolley magaaladii baan joognaa maadaama nala yiri ra'yigiina ha laga soo dhiibto qaabkii mataqaanaa loo wajihi lahaa iyo wixii lagu dari lahaa intuba diyaar baanu la nahay marka insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu baxd alfurqaan dhammaan waan idin salaamay shaqaalahoo dhan anigoo ah saciid jeelle afgooye oo ku sugan dalka dibadiisa waxaan idin leeyahay aada baad u mahadsantiin barnaamijka aad iyo jeer aada noo soo gudbisiin waadna ku mahadsantiin ilaahay idinkana abaalha idinka maryo insha allah teeda teeda labaad barnaamijka oo hadeertaan oo waxa iiga baxay oo aad daadihiseen maasha allah aad iyo aad waxyaaba muhiimaad u ah nafsada bini aadanka iyo islaamnimada wanaaga oo ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah oo aad iyo aada ugu bogsadeen maasha allah dadkii oo fasaadka ahaa ama yacnii draagiska iyo mooryaanta ahaa gangiska ahaa intaasoo dhanba waa barnaamij aad iyo aad loo towsanaay oo micnaha naloo baahnaayay inay maaragtay yacnii ay xarakata shabaab almujaahidiin ay maaragtay yacnii ay tallaabo ka qaado cidda ka dambeysay cidda soo abaabushay cidda maaragtay ka howlan inay intaasoo dhanba ay maaragtay yacnii markii horena ay ugu digtay intaysan howlahaasi ay gelin ay ugu digtay markay maaragtay ay ugu digtayna maaragtay yacnii ay howlaheeda ay sii bilaabatay marka maasha allah aad baan usoo dhaweyneynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamay idaacadda alfurqaan walaalaha barnaamijka noo soo tabiya inta badan iyo warbaahinta islaamiga dhammaantood dhegeystayaashana sidoo kale waan salaamayaa haddaan isku dayo fikirkayga oo ku aadan barnaamijkiina loo soo tabinayo maalmahan oo maaragtay ku saabsanaay barnaamijkaas barnaamij muhiim oo ahay aada u wanaagsan oo maxaan ku irahdaa waqtigii ugu habboonaa loogu baahida badnaayna kusoo aaday waana soo dhaweyneynaa ilaahayna ha barakeeyo raggii u istaagay mujaahidiinta iyo waxaan ku irahdaa iyo warbaahintoodaba waana lagu diirsaday runtii halkeedana insha allah laga sii wado waxaa jiro kaleeto way badan yihiin dadka reer muqdisho dhibaane waxyaala badan ay dhibaane u yihiin qolooyin kalaa jira oo maxaan ku irahdaa iskabeen goosoho oo ayakuna dadka dhibaateeya si dadban kuwa loo jeeday ahaayeen oo la arkaayo maxaan ku irahdaa maaragtay ayay ahaayeen kuwo kalena way jiraan waa kuwan maxaan ku irahdaa indhasarcaadka iyo balaayada iyo ku qaraabta iyo jaabsiibka dadban iyo dadka akoonadooda u dhaca oo maxaan ku irahdaa dadka waxaad arkaysa qofba wuxuu kuleeyahay mootadaydii iyo anigaa laysku kay watay meelaa layla tegey maxaan ku irahdaa akoonkaaga furba la yiri wixiigii oo dhan maxaan ku irahdaa nambarka geli wixii oo dhan laygala baxo laygala wareegay dad badan oo waxaad arkaysaa maxaan ku irahdaa magaalada muqdisho markaad joogto dhahaya lacagtaydiiya layga dhacay marka dhibaatooyinku way iska badan yihiin insha allah waxaan rajeynaynaa inay maaragtay xarakada mujaahidiintu u istaagto sida kuwan oo kaleeto maxaan ku irahdaa wax looga qabtay kuwa noocaasoo badan oo maxaa rag iyo dumar iskule shabakadaha badan oo maaragtay magaalada ka jiro ka qaraabta insha allahu inay ayakana la qaban doono gacan birah maroo la tegi doonaan rajeynayaa biidni illaahi alkariim wayna ku mahadsan yihiin xarakada mujaahidiinta waxay u taagan yihiin dadkan badbaadintooda adduunyadooda aakhiradooda maxaan ku irahdaa naftooda maalkooda ilaahayna ha barakeeyo waana ku maaragtay ku taageersannahay wabillaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joogaa magaalada muqdisho shanta maxay qaybood horta waqtigeedaa lagu soo beegay alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin iyadoo maxay magaalada muqdisho howlgal fiican ka socdo munkurka iyo faqsiga lala dagaalamaayo barnaamijkana aada iyo aada iyo aadka u baraarujiye marka jasaakum allahu khayran maxay ahayd wax aa ka tagteen maanta ma ogi ilaahayna waxaa idinkaga baryaa miisaanka xasanaadkana ilaahay idin saaro oo idinka ikhlaas ilaahay nigaga dhigo anaga dhegeysigaa dhegeysan inuu ilaahay ikhlaas noogaga dhigo mujaahidiintana waxaa usoo jeedi lahaa howshiina sidiina usii wata maasha allah tabaarakallah muqdisho aan dhex jooga xaqiiqadii waa laga dareemay muqdisho waxaan ku dhahay sheeg wax ciyaal weero oo maanta oo meel heblo taagan ma maqleysid khabar kasta cunugeeda way reebatay shalan cunuga habara reebtaan iska dhaafe waa laga karweysnay cunug kasta habartu way daba joogtaa waxay leedahay cunugeega soo xaro yaa lagu dilin marka waxaa waaye alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay idaacadda alfurqaan waana idiin mahadcelinayaa barnaamijyada aada wadaan ilaahay dunyo aakhira ha idin xifdiyo allah idin xifdiyo hawshiinna allaha barakeeyo meel ayaad nooga soo baxdeen walaalayaalow dhiiggeenna sharafkeena diinteenna difaaceeda idinka ayaa u taagan waa idinka mahadcelinaynaa siinada iyo fasahaadku maanta wuxuu taagan yahay muqdisho dhexdeeda hoteelada in gabdhaha inta buug lasoo qaato oo nambarkoodii masuurkeeda la saaro sidii beri sharqaamadii yeeli jireen cambuurka si haabka lagugu tilaayosa u dooranaysid noocaan mayaalada rabtaa noocaan mayaa rabtaan buuq ayaa lagu kala furaaya maanta buugga ayaa gabdhaha u furan heblaa hebel waa lasoo wacaaya haye nambarkeeda dhararag way soo baxee baabuuraa lagu soo doonaa hoteeladii marka saasee maanta shinidii heerkaasee dilcaadeedu gaarsiisan tahay marka meel kasta oo carada ilaahay ku dhacdana hadde abaaraha iyo colaada iyo waxaa ku badanaya cudurada waynaba ku badan yihiin muqdisho wax aan kasoo ifin ma jiraan haddana ciyaal weeradayaaba zaa'ida dhinac walbo aada shaqo ka qabateen ilaahay subxaanahu watacaala xooggiina ha barakeeyo hubkiina allaha barakeeyo awlaadiinana allaha barakeeyo cimrigiina iyo caafimaadkiinana allaha barakeeyo ilaahay baan ku mahadinaynaa tuma markaa kadibna mujaahidiinta ayaan u mahad celinaynaa waa dulmannahay reer muqdisho haddaan nahay dhinac walbo waan ka dulmannahay idinka ayaa noo hiiliyo heryada naga qaaday bishii ramadaan way soo dhowdahay ilaahay subxaana watacaala cibaadadeeda hanagu simo taraawiix iyo tahajud sharaf ku tukanaynaa insha allaahu ilaahay idinkana taajka jannada allah idin taago anagu waxaan idiin bixinay mujaahidiin kaliya mahaan reer muqdisho ciil tirayaal ayaan idiin bixinay meel walbo aan ka ciishoonahay idinka ayaa naga daweeya wilaayada mudug ayaa dowro socotay muddo 8 bilood ah usoo gabagabaysay ciidamada jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug iyagoona dowrada ku bartay duruus kala duwan waliga mudug sheekh xasan abu xamza ayaa ka hadlay gabagabada dowrada awalan allah tabaaraka watacaala ayaan mahadcelinaynaa allah tabaaraka watacaala nicamkiisa faraha badan ee aynaan koobi karin haddaan tirtirino maanta oo dhan yaan uga mahadcelinaynaa uma waan u mahadcelinaynaa marti sharafta kala duwan ee isugu jira muhaajiriin iyo ansaar waan uga mahadcelinaynaa ka qaybgalkooda iyo juhdiga ay bixiyeen iyo sabarka ay muujiyeen wajazaakum allahu khayran intaa kadib ikhwa dee war ma harinoo soomaalidu waxay tiraa dabaadidahan ma daaqo waxaad moodaa barnaamijkan maantay loo fadhiyo waxaa ka hadlay rag badan oo culumo ah oo akhyaartii ah nuqmadii gobollada culummadii baa ka hadashay meel hadda looga noqdo waxaan isleeyahay waa un waqti kaloo lagu sii dara moogii meel looga noqdo ma arko wajazaakum allahu khayran markaan wax yar baaliyo intii ay ka soo hadleen ragu qayb yaro un ka mid ah qur-aanku waa kalaamullah waa nuur waa ma garanaysaa dawo waa hanuun waa ma arkaysaa naxariis allah xaggiisa ka timid waa nuur ma arkaysaa ciddii ku sugnaato ilaahay ku sugana nuur bay ku jirtaa ciddii ka baxdana mugdi bay u baxaysaa adiladeedana waxaa akhriya culimmadii halkan soo istaagtay oo badneyd oo ninba uun meel ka saabiyey oo sheekh maxamed ugu horreeyey waxba hadda dib iguma laabanayo waxaan leeyahay marka kalaamkaas allah tabaaraka watacaala ma garanaysaa nuurka ee caafimaadka ehe ayu shay-in dawada u ah inaan weynayno aanna ku dadaalno kow horta barashadiisa aan ku dadaalno xifdigiisa aan ku dadaalno dhaqangelintiisa runtii ilaahay ha xifdiyo walaaluhu waxay ka fikireen adduunyada horta inta ay jirto shaydaan waa jiraa shaydaan intuu jirana gaal waa jiraa waana adeegaha shaydaan ha adeeganayo walaaluhu marka waxaa laysweydiiyey war haddee waana ka furunaan ku jirnaa furuntaan goormaa laga baxaa dagaalkan inuu dhammaado gaala dagaalkeedu dhammaado aan ilaahay diinkiisa barashadiisa tadbiiqintiisa aan usoo jeesanno si nabad ah suuragal ma tahay waxaa soo baxday aysan suuragal ahayn waxaa la yidhi marka mar haddayan suuragal ahayn ducaadina yar tahay oo macalimiinta yar yihiin suurgal miya in la xareeyo saraayaadkii ku jiray furmaha ku jiray in la xareeyo oo dugsiyada quraanka lagu xareeyo suurgal miya suurgal maaha oo maxaa suurgala waxa suurgala in macallimiin la helo qaabka majmuucaadka ama saraayaadka ciidanku u dhisan yahayna macallimiin in loo helo oo kitaabka gacanta lagu hayo la barto ribaadkan lagu jiro godka qodan oo ku dhex jiro walaalka mujaahidka ah ee furunta ku jira meeshiisa inuu macallin ku haystaba barta uu ku jiro inuu macallin ku helo waa yahay dadkii qur-aanka soo bartay intii uun ilaahay camalka soo helay siiye moogiye waxaad moodaa waa la kala shaqa tegay maxaa xal ah marka waxaa xal ah intii hadda qur-aanka baratayna oo camalka ilaahay soo helay siiyey nuqdiga in layska saxo intii aan noqonno in la baro difaaca lagu barto raggani hadda aad arkaysaan waa macallimiintii jeeshka liwaaga ee mudug qayb ka mida waaye macallimiinta qayb ka mida waay qayb kalena waa ka horreysay qayb kalena insha allahu tacaala waa ka dambay doontaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan mashruucaas ka gudubno oon qur-aankeenna ku baranno difaaca aan ku jirna dhexdiisa difaaca dhexdiisa qur-aankeenna ku baranno taasaan rabnaa inaan gaarno raggani hadda waa 32 weeyaan ragga maanta halkan ee bandhiga noo sameynaya waxaa ka horreysay 13 ka horreysay markii la isku daro waa meeqo waa 45 macallin raggaa waa ragga qur-aanka yaqaanay quraada ahaa macallimiinta ahaa waxaa loogu talagalay marka in ayaga bal wixii dhiman la dhammaystiro 45 mudiirka waa maqlaysay maantay taariikhdii markuu soo akrinayay xilligii ay soo bilaabatay difaacdii hore iyo tii labaad xilligeedii ay gebagabada tahana waa maantoon fadhino xafladeedii waa 2 sano gudahooda 2 sano gudahooda aag naguma bannaana oo rag aag noogu jiray inta la saaray lama dhihin dugsiyaal dugsi hal geeyo hala soo qoraan bara lama dhihin aagi ninka ku jiray waa ku jiraa naguma bannaanin waa horta aan rabno insha allahu tacaala waa sidaas waxaana isleeyahay runtii aragtidaas raggii la yimid waxaan isleeyahay fursad taagnayd yaa ilaahay waafajiyey ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro aragtidoodu wanaagsanayd way noo keeneen intii ma garanaysaa bixisay moogta meel inta layska fariisto waxba layskama bari karo waa in la helaa wax meesha lagu fadhiyo waa in la helaa howlahaas intii lahayd oo amiirkeenna abu cubayd oo ugu sarreeyana ayagana waxaan leenahay ammaanshoodana allah barakeeyo diinka allah ku sugo cimrigoodana shahaada allah ugu qatin wajazaakum allahu khayran waxaan rabnaa marka qudwo ku dayashale waaye tani so sidaas maa qudwo ku dayashale waaye waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala inaan intaas aan dhammaanteenna ku wada dhaqaaqno qur-aanku inaan barannana waa waajib inaan difaacnana waa waajib nasaaran xasan gurguurta dagaalka ku dhawaaqay duulaanka uu soo qaaday waxay noqotay deked islaamka uga soo degay noqotay shaki maan kaga jira wuxuu uri cirkana waa ka xiraa dhulkana waa ka xiraa cirka ma wasagu iska leeyahay dhulkasa ma iska leeyahay kuwii humbaalayahay oo daanyeerada u ekaa bangaraaf iyo gorgor iyo harim cad iyo magacyada loo bixiyay wixii loo soo dhiibay awan xaggee aaday maogtahay dadkanaba maalina hurdada ka kaca ummaddu inay baraarugto waa waagii yunusomti ragga odayaashaa waa ogaayeene yaa waxaa dhacay wadamaantoo ka mayaan halaga raalli ahaa xamar ay waxay sameeyantay diyaarado shimbiraad u qabto tiro badan keeneen aa waxaa la yidhi guriga aad ku dhex jirto qorga kugu yaallo diyaaradaana arkayso haddaadan iska keenina dembiilaa taha dad badana qoryihi qaada dad badana qoryihi qaada nin kaari ah aa wuxuu sameeyey gaariyu soo rartay 4 qoro wataa dhowr kiisho sukara hoostooda gashtay carfiid meesha looga soo baxo magaalada qolo talyaaniyoo joogtay aa baabuurku joojisay baabuurkay soo fuuleen qoryaan ka baaraynaa hayleeyahy midka ayaga ugu sarreeyay biskoolad beljim ho wata oo inta baabuurka la soo fuulo nin wax la baara askarigu ka qaatay suuloor intarigu hoosta ka gashtay 4 qoray iyo biskooladaa soo wato meesha ka soo tegay markaasu wuxuu yidhi aniga dad doqnimadiisaan la yaabanaa war ninka isagoo biskooladii inta ugu xireed aan ka qaatay wax aniga baabuurkayga hoostiisa ku jira miyuu arkaa aniga dadkaana la yaabana wuu yidhi nimanku qalab wax ujeeday wataan waxyaabaha waa iska dhalanteed waay hadafka xarakadu wuxuu yahay wax uu yar markaan ka sheego insha allahu tacaala waa erga halkaas noogu qoray qaadimuuna ilaa aqsa xarakada dhammaanteed waay qolo gaar maaha insha allahu tacaala waana gaari doonaa waxaan rabnaa marka iskaashi dhammaystiran inaan ka yeelanno cadowgaan soo duulay wuxuu rabaya aan la arag diintii baabi'inaya deegaankii duduminaya dadkii maarkaysa dhalan rogaya insha allahu tacaala mar kale waxaan ku celinaa ilaahay kitaabkiisa aan kor u qaadno yaanaan hoos u dhigin kitaabka ilaahay aan kor u qaadno ilaahayna kitaabkiisa isagaa ilaashanaye annaga waxaa nalaga rabaa asbaab inaan la nimaa annaga asbaaba nagala rabaa bis ilahay kitaabkiisa isagaa ilaashanaya waxaa laga shaqeynaa banaadir laga shaqeynaa munkarkii la suulinaa waad maqlaysiin maalmihii la soo dhaaf wixii socday marka insha allahu tacaala hima caaliya aan la nimaadno qur-aankana aan baranno duruuf kastoon la nool nahay qur-aanka aan ku baranno wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. aflaamtii muassasada alkataib ay kasoo saartay dagaaladii ka dhacay janaay cabdalle iyo bariire oo ka kala tirsan gobollada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose ayaa laga daawaday magaalada salag leh ee wilaayada jubbooyinka. Dad aad u badan ayaa isugu soo baxay halka, kuwaas oo takbiirta ku dhawaaqayay. Waa kuwan qaar ka mid a dadka salagle ku nool oo iyaguna ka hadlay waxyaabaha ay ku arkeen labada filim ee loo soo bandhigay. maxamed cabdiraxmaan cusmaan, insha allahu hadduu ilaahay yiraahdo, filim aad u qiimo badana horta caawa la dhigay salagle, wax badanna waa sugaynay kii habeen hore oo janaay cabdalla iyo midka bariiraba waa waxaan sugaynay oo yadi diilo horaan aan u qabnay ee muslimiinta salagle, degmada salagle ee aad loogu farxa. aniga waxaan dardaarmayaa saddex qodob, cilmi iyo aqoon iyo wax sheeg uma yaro ummadda soomaaliyeed. qodobka koowaad waxaa weeye in dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah loo duceeyo si guud. nasriga iyo guusha waa qariib, waa in ay dadka taariikhda islaamka qoraan oo taariikhda aan la iloobin oo la ogaado mar walba maxarakada dhacdo, saacadda ay dhacday iyo maalinta ay dhacday iyo sanadka ay dhacday. hale waxaa la isweydiiyey in la yidhi dagaalkii birta dheer ee janaa cabdalla goormuu dhacay oo la aamusay baan maqlayay, waa fogaa, gadaal baan aada u jiray. waa in la qoraa taariikhda iyo dagaalada dhacayo, waayo jiilka dambe berri muslimka taariikhda uu leeyahay waa siirada. beri waxaa la rabaa in siiro qoran oo macrakadii Galcad, Hilowlagaab, Bariire, Janaa Cabdalle ay dhaceen taariikhda la qoro. waan dardaarmayaa oo dad taariikh la'aan noqono. waxaan ku noolahay degmada Salare, waxaan ka mid ahay daawadayaashii daawaday filimkii ay dhawaan soo saartay muassasada Alkataib gobolka Warbaahineed ee xaragtum shabaab al-mujaahidiin ee filimkii ahaa Bariire. aad ayaan ugu faraxsanahay dhibkii gaaray gaalada iyo murtidiintii. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا محسن فيلن كان فيلن آديات أقيم بضن وي الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله فيلن آد أقيم بضن وفرهم بضنهم بارسن وعيد كستن وحي لقسوهاي ما يشك هذا الشيء gaalana been baa laga falaayay mujaahidiintana run xaqiiqa ayay keeneen. janaay cabdal markay imaanayeen kibir bay u hadlaayeen, haddana iyagii oo been sheegay ayaa meesha ka fiirsanay. biidin ilaahi tabaaraka wa tacaala aad baan u soo dhoweynaynaa maasha allah. filinka waxyaala aan ka daawaday waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka oo been weligeed aan la arkin la maqlin, shan qof baa naga dhintay ilaa been sheegay. waxyaalaha iigu yaabka badan bay ahayd, waana ka filaynay in badan bay been sheega jiraan. beentii laga falaayay weeye weel waxay ku jiray salkiisu dhiigay, waxay dhiigayeen oo laga sugaayay baana dhiigeen. biidin ilaahi tabaaraka wa tacaala, ilaahay helaag iyo jab allah u kordhiyey. wabillahi tawfiq. awalan muddo kood waxaan leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alcizzatu walirasuuli walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun. alxamdulilah alxamdulilah, ilaahay baa ku mahadsan kun iyo kow jeer. gaalada jubbaland ur ahaantii filimkan waxaa laga dheehan karaa jab aad u weyn oo kasoo gaaray yacni beentii hagardaamadii uu usoo sheegay axmed madoobe uu dadkan isulu goynayay. run ahaantii nimankan meeshan waxaa ku gaaray jab aad iyo aad u xoog badan oo xaqiiqatan, iyo nimankii oo been isku sheegaya oo yacni shan gaal iyo waxbaal iska caawiya guraya oo dagaalkiina ummaddiina meesha xerooyinkiina baawarka lagu kaxaysanaya. filimkan aad iyo filim aad iyo aad u xiiso badan ayuu ahaa. filimku wuxuu soconayaa 15 daqiiqo. waxyaalaha aadkii aadka noo soo jiita waxaa ka mid ahaa in nimankii yacni shalay meesha ku imaadeen kibir iyo islaweyni, oo yacni nimankii xabadda madaxa jeexday, dhabarka jeexday. run ahaantii waxyaalaha aadkii aadka u xiiso badan, niman aad iyo aad loo soo hubeeyo oo aad u kibirsanaa oo haddana maanta meel xun ku dambeeyeen, masiirkoodiina uu noqday jahannamo. qof walbo jubbaland gadaashooda soo raacana halkaas ayuu masiirkiisa noqonayaa. waa shure shure shure. alxamdulilah ni ilaaha ka mahadsan, mayba araga hayna khayr badan insha allahu tacaala, khayrku badan oo manaha ku sii zaa-isagna filidoogna haddii ilaahay kiraar nagada. marka hadda maybu waa janaay cabdalle iyo jihaadkun ku socda, wallaahi mayba inkayaab badanna dadkii kulley manaha walaagii shalay oo iyoogi manaha bu-ali kaga wadaan intan kaga wadaan iyo la hayeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mujaahidiinta gacanta hangeli oo hadan iyo nool hadan iyona noolo hadana gacanta laga haay وما شاء الله ما شاء الله إله كما أسك إله سبحانه وتعالى كله إذن إذن إذن ما يكون مذا ولله الإزة وللرسول وللمؤمنين سوى عنا في رسالة أنك فرح صلنا هاي مجاهدين تقوش يا إيجارين وأنك فرح صلنا هاي جبك إيجاري عدوة عايوي يا بنات محبس السوق بطيء مرنا في أنت ما هدنا كاميرا دروقة وانا أيقو له دراوش بعنا waxaan u jeedinayaa in Ilaahay soo toobad kana subhanahu wa ta'ala in ka soo laabtan dambiga ay ku dhaceen in isku soo dhiyo mujaahidiinta al-shabaab waxaan u leenahay daroogiga darbiye jiif ragii inaga daaweeyay baarada darqiyada ku weydeli ka tureeyay raga diinta nagu maamulay diiday xuma oo dhan al-shabaab ninkii diidan oo dhan iyo eelkaaga aanu leenahay magacay waa Umma Hafsa oo joogta degmada Salqale hangalo salaam ayaan mujaahidiinta meel ka meel kasto joogan gaalo way jabtay meel walba joogto mujaahidiinta waxaan leenahay midkooda dhaawaca الله عافيه ميدكودا شهيدين شهيد كلا هكا اقبلوا بسم الله الرحمن الرحيم انا مغاعي كبلا ام عبد الله وجوق دغمه سرق لا ديادا او فرحسن جهاد الى سبحانه وتعالى قال الله مجاهدون تقول الله سيان له جانا ويلا شان جوغو قال جبي يقان جيدات كو قال يا جيغو هذا جاري جانا فردوس ربو جيفكو بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ودهن عاو انتس ايان قصو افميريا برنامجك لما انتين بسيداس يوفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم